Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Klokken er 2:07, og du lytter til hele Danmarks Radios P3. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side sidder min bedste ven og medvært på programmet her, Anders Madsen. Som har fået OCD. Ja. Hvis ikke jeg lægger mine papirer præcis her, det er noget, du kan bestille så falder mine arme af. Det er noget, du kan bestille os Kajdi Bak, jo, ikke? Jo. Og der er græsparkeringspladser lige ved siden af døren. Har du tanken gravet ned i haven, eller er det sådan en, der står oppe ved væggen? Din fyringsolietank? Der har i sin tid de, der har monteret den, valgt at grave den halvt ned. Modtaget. Så kan ungerne også bruge den som ubåd. Ja, det, der er mange hyggelige ting. Ja, det er ligesom standarden for programmet i dag. Og dog, det bliver et usædvanligt godt program, kan jeg sige. Og der kan man så også indvende, kan det blive andet? Nej, naturligvis kan det da ikke det. Og tro det eller ej, kære lytter, det lykkes også. Ja, vi er gennem enorme forhandlinger. At få fat i en gæst, det har taget rigtig lang tid at få fat i den her gæst. Ja, som, det er da nemmere, at der er nogen, der ligesom krukker mere end andre, ikke? Jo. Nej. Se mig. Jeg vil da ikke ind. Den dag kan jeg ikke. Nej. Ja, så er jeg i Sverige. Så er jeg i Bogense. Så udgiver jeg plader. Ja, så skal jeg i skole. Lige præcis. Mike Sjøren, velkommen til programmet. Hej. Langt om længe er det lykkes at få en aftale i stand. Ja. Ja. Med det nye håb i Danmark. Det har taget sin tid. Ja, det har det sådan set. Der er nogen, der har været ufattelig lang tid om at oppe sig lidt. Ja, det har du været, og der vil jeg sige, at... Men det skal ikke være noget, vi... Vi kommer helt sikkert tilbage til det senere. For nu, værende, vil vi bare sige velkommen til programmet. Tak skal du have. Du sidder lige nu ved at brænde nogle CD'er, og det er selvfølgelig til campingvognen. Ja. Som du skal bruge til DJ-sæt, du skal spille i vores program i dag. Præcis. Det glæder vi os meget til. Vi glæder os ekstremt meget. Hvis du vil knytte tre ord. Kan du knytte tre ord til det sæt, du skal... Ja, men det er sådan lidt en masse krydderier fra mit nye sådan live-sæt og sådan noget. Det bliver sådan rigtig, rigtig dybt og tænksomt og lækkert og... Altså deep up. Og sådan lidt sjovt, tror jeg. Deep up. Deep up. Fun deep up. For dem, som ikke kender Mike Sheridan, og det er lytterne, det kan ikke være mange af vores program, der kan man sige... Hvad kan man sige? Mike Sheridan er udråbt til at være redningen af dansk elektronisk musik. Den nye Leif Panduro. Ja, fuldstændig rigtigt. Den elektroniske musiks Leif Panduro. Og hvad tænker mange? Hvem er Leif Panduro? Ja, eller hvad Gösta Pettersson var på Rigshospitalet inden for hjertekirurgi. Det er det, du er for den elektroniske musik. Du er den elektroniske musiks Gösta. Lige præcis. Du har rørt på mit hjerte, Mike. Bliver den nye Gustav Winkler. Kan det ende med? Ja. Hen mod et træ. Nej, det var da også en forfærdelig ting, men det var jo sådan, Gustav. Var det ikke? Da jeg i morges trådte ind i bussen, ikke? Så foran mig, der er en ung mand, også stiger ind i bussen. Så siger han til chaufføren, sådan snakker han faktisk ikke. Han siger bare, hvornår er vi på Rådhuspladsen? Så siger chaufføren, jamen jeg skulle godt nok lidt forsinket. Nå, er du det? Ja. Jamen, det er fordi, jeg skal i retten, siger han til ham der manden. Buschaufføren? Unge mand. Nej, heldigvis ikke. Noget for noget buskørsel. Nej, ham foran medpassageren. Som du før lavede sjov stemme på. Ja, okay. Og det er der ikke nogen grund til, fordi så siger han... jeg skal i retten. Klokken er, jeg ved ikke, hvad klokken er, lidt i 9:30, og så siger han... men det... Sådan snakker han ikke. Men så siger han, det er fordi, at jeg skal i retten. Det har han lige sagt igen. Og så siger chaufføren, nej, så tager jeg til papir og kigger. Ja, lad mig se. Der ligger ikke nogen ret på Rådhuspladsen? Nej, han skulle sikkert ned til Nytorv eller noget, ikke? Gammeltorv, det der retsbygning. De lukker dørene... Altså, sådan snakker han så ikke. Men de lukker dørene 9:30, siger han så. På bussen? I retsbygningen. Nå, siger chaufføren. Er det lukket i retsbygningen? Ja, men så siger ham der... det er sådan lidt... Sådan snakker han så ikke. Men så siger han så ham der, manden... Jeg synes, du skal lægge den stemme på ham fra start af, fordi okay. så er vi fri for det. Okay. Jeg skal med bussen lidt i 9:30 fra Triangel i København. Altså, fordi der er du ude? Ja. Det er ikke noget med, om du bor i nærheden? Nej, overhovedet ikke. Og så er der en mand... Det med de sinkede BMW'er. om itchy tricky fingers. Så er der så en ung fyr, som går ind i bussen foran mig, og så siger han til chaufføren, hvornår er I på Rådhuspladsen? Så siger chaufføren, det skal jeg lige kigge. Jeg er lidt forsinket, siger han så, ikke? Må jeg ikke være buschauffør? Jo, så er du buschauffør. Okay. Her lige 9:30 i morges, der skal jeg så... Du har haft et ærne på Triangle. Korrekt. Og jeg så skal du så... Du er på den spændende Barrasso. Jeg har været på Jensens Bøfhus og få morgenbuffeten. Det er softice-morgen, vi den er rystende hurtigt gået i sig selv igen. Den havde blossom and bloom, og nu er den allerede nu afdanket. I Jettensens bøfhus er jeg begyndt at lave takeaway. Ja. Og det svarer jo til, hvis man begynder. Nej, det skal vi ikke. Men det skulle jeg prøve en dag, så tænkte jeg, en bøf og en whiskysauce med hjem. Ja, hvorfor ikke? Så kan du kun få spare ribs med hjem, og kaptajn Haddock Deller eller et eller andet, fordi det er en børnemenu. Så hedder det er lidt fattigt. Ja, det er meget fattigt. Det kan man regne med, at kunne få en whiskybøf med hjem. Nå, jeg stiger ind i bussen. I dag kl. 9:30. Ja tak, lidt i 9:30. Foran der står en ung mand. Ja, han kommer ind før mig, så siger han til chaufføren. Hvad er, hvornår er vi på Rådhuspladsen? Så det her siger chaufføren, nu skal jeg se, vi er lidt forsinket, men ja. Nu skal jeg kigge i min fartplan. Og så siger han, det er mere fordi, jeg skal i retten. Nå, for søren. Ja. De og lukker så dørene 9:30, altså. På retsbygningen. Ja. Nå, for søren. Det er en alvorlig sag, når det er byretten, jo. Så siger, det er ikke nævningen ting. Nå, siger chaufføren så, nå. Og han kigger i sin papir. Og jeg kigger i mine papirer, ja. Så siger han, jeg er der inden klokken, hvad? Så siger han, det er, det er også mere, det er fordi dørene lukker, altså halv, og det er mig, der er sigtet, altså. Så det er sådan lidt, og der var klokken så 3:55, ikke? Ja, så siger chaufføren så. Hvad siger han? Så siger chaufføren så. Bare sig det lavt. Nå for søren. Nå for søren. Ja. Så siger han, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Jeg skal se, hvad jeg gør. Ja, okay, det er bare mig, der er den sigtet, siger han så. Det havde han lige sagt. Og så går han så ned, ja, det siger han igen, og så går han så ned i bussen, og jeg tænker sådan lidt, jeg kan godt sætte mig på siden af ham, bare for at høre, hvad er det egentlig, han skal i retten for? Ja, han er sådan, ja. Men han tager en gratisavis, og så sidder jeg så foran ham. Mm. Og så sidder man sådan der, og så hver historie, han læser i avisen, der sidder sådan, hey, mand, hvor slap af, fuck af, mand. Og så tænker jeg lidt, jeg spørger ikke rigtigt. Jeg spørger egentlig ikke til, hvad det er af den manden. Jeg ved, at det har været en uberettiget sigtelse, så meget kan jeg sige. Og jeg håber også, at han er blevet frifundet for, hvad end det måtte være. Ja, og forhåbentlig kommer det også så sent, så de sagde, ved du, at han er ikke kommet, vi dropper sagen. ja, lige netop. Ikke? For det kan også blive helt trist. Men hvis jeg endelig skulle i retten og stod der, ja. Så havde jeg måske lige taget en bus lidt før. Trods alt. Men altså, hvis man er sigtet, ikke, så kan det jo... ja, lose, man sidder ikke? I saksen. Det er det. Ja. Jeg har jo været i byretten for nogle år siden, hvor jeg var karaktervidner. Så jeg havde indtryk af, at det gik godt for en ung mand, der havde valgt at føre sin egen sag. Nå. Og der skulle jeg bare ind og vidne om hans uklanderlige karakter. Det må sige, jeg har kun godt indtryk af den mand, sagde jeg. Og jeg kom til tiden. Ved du hvad, jeg så i går, jeg så DR1-dokumentaren om den der spøgelsesbilist, som var skyld i, at fire mennesker... Nu er skyld så stor, du, Anders. Han var i hvert fald skyldig, han er blevet kendt skyldig i, at han... Skyld er så stort ord i det her samfund. Der tror jeg, vi skal mere sige, at... Er der overhovedet nogen, der er skyldig i noget som helst? Det er i hvert fald det. Dommen, jeg retten, så ikke udsendelsen. Nej, var den god? Så det er måske også lidt... nej, det er bare, at man følger så ham, spøgelsesbilisten, og man følger familien til moren og faren og søsteren til dem, der omkom i den her ulykke. Ja. Og de mennesker, som har mistet den her familie, det er de mest overbærende mennesker, jeg nogensinde i hele mit liv har mødt. Så du det, Mike? Jeg så det ikke, nej. Nej. Men alle lyttere, der sidder nu... Alle, har ingen det, har set den her udsendelse. Vil sidde og sige, at der var helt sikkert en over million. De var gode. Hvis man ikke har set den, skal man gå ind på DRDK-tv og se den... Hvordan var han, der havde gjort det? Han virkede... jamen, det er gode, det der er det gode ved dokumentar på DR1, ikke? Mm-hmm. Hvor der er en historie på hver sin side og alt det der. Nej, lige præcis, det var det nemlig ikke. Men det gode var, at han fremstillede hverken som det ene eller det andet. Det var meget, meget objektivt. Nøgternt. Men var han fremstod han som en dum svin, eller fik man ondt af ham? Eller var det ikke. Jamen, fik jeg også lidt ondt af ham, men omvendt også lidt... Han vidste jo godt, hvad det var, han havde gjort, kan man men sige. Men han havde drukket et ordentligt røvfuldt bajer, og så han kørt i en bil. Og så kunne han ikke huske fra... Men det er fordi, det er noget at gøre med at drikke bajer, ikke? Formodentlig, og så noget stressværk og alt muligt. Og det var overhovedet ikke... Nej. Det var ikke lagt op til, at man skulle få formidlighed med ham. Absolut overhovedet ikke. Næppe. Det var det, der var så smukt lavet ved den her dokumentarudsendelse. Og de her forældre og søsteren, de sad og sagde, som jo havde mistet en stor del af deres familie, ja. Og et ufødt barn og alt sådan noget træs ned, så sagde, jamen prøv at høre, de synes ikke, han havde fået nok straf, men alligevel, og han havde jo også en datter, ham manden, som havde gjort det, og hans liv skulle heller ikke ødelægges mere end højst nødvendigt, men han skulle selvfølgelig straffes. De var bare meget, meget, meget klare i spyttet omkring det, hvor andre ville have siddet og sagt, at han skal rådne op i 20 år og sådan noget, men, som man måske også selv havde haft. Men tror du ikke, man bliver klar i spyttet af at få sådan en massiv tragedie? Formodentlig, ja, det er jeg ikke ved, men det var bare... Det er i hvert fald det, man finder ud af, hvem man er, jo. Ja, og de mennesker, hold da kæft, det var bare nogle meget, meget overbærende og yderst sympatiske mennesker. Ærgerligt, at de skulle moses. Lige præcis. Det er sådan, uanset hvem det var, havde det været ærgerligt, kan man sige, ikke? Men, den, men den skal du se, når den bliver genudsendt. Der er Jørg selv i el, altså, det kan man sige. Der kan man sige, ja, den havde han nok selv bedt om. Er du klar over, hvad han kørte i øvrigt? Ja, han kørte i en Phaeton. Han kørte i en Phaeton, ja. Og der skal altså noget kraft til at ødelægge en Phaeton. Ja. Her er det mellemblond. Velkommen til dagens program. Hvad hørte vi her? Mellemblond. Rør mig ikke mere. Sådan der. Mike Sheridan er jo dagens gæst i programmet, og vi kan lige så godt kaste os ud i den historie, ja, som har kørt. Der er mange, der har troet... Det er jo den ældste historie. Det vil jeg godt lige understrege for at gå i gang. Det er den ældste historie, de sorte spejder har. Fuldstændig, fordi i program nummer hvad, Mike? To, tre stykker. Vi sendte nogensinde. Ja. Der har vi en quiz, der hedder Tillidsbingo. Ja. Mm. Og der er der en yngre mand, der ringer ind. Faxer du ind? Hvordan er det, det hænger sammen? Jeg ringer ind. Det er en dreng. Jeg er vel nærmest en dreng. Siger du, at du hedder Mike dengang? Ja, jeg gør. Og Mike er så med i vores program i Tillidsbingo. Og du er den anden eller tredje, der nogensinde vinder Tillidsbingo. Ja. Ja. Det er i 2005. Vinder, hvis så meget sagt. Ja, eller du deltager i hvert fald i Tillidsbingo. Man vinder allerede, når man har ringet ind, ikke? Det vil jeg sige. Ja. Så vidt jeg husker reglerne. Og Mike, hvad var det, du vandt dengang? Jeg vandt en konceplade. Ja. Kan du huske med hvem? Ja, Arvid Carlsen. Det er altså ligesom siddet i mit hoved siden. Altså, så er jeg gået ud, og så har jeg lavet sådan en plade, som var meget dyb og uhyggelig, og det hele det bunder i, at I har brændt mig af. Ah, brændt af er et meget stærkt ord. Jo, jeg vil sige, det er ret nok. Vi har sgu brændt dig af, Mark, fordi at du vinder så den her konceptplade med Arvid Carlsen. Ja, Arvid Carlsen. Det er ikke Arvid. Arvid. Du har levet på en løgn. Nej, jeg tror, han hedder Arvid. Det... Okay. Var jeg ikke sikker? Fordi pladen er, vi er jo ikke rigtig ved i stand til at finde. Der sker så hverken værre eller bedre det, at... End det, at... Anders og jeg sendte jo en time søndag aften dengang. Og, der var ligesom kun os. Ja. Og Henning, dengang vores tekniker. Og når vi fandt præmier, så var det jo nogen, vi fandt rundt omkring på redaktionen. Så gik vi og stjal for Lars Daneskov eller Mads Steffensens bord eller et eller andet, hvor der lå plader. Og den her countryplade har vi formodentlig stjålet for Mads Steffensens bord. Han er meget glad for country. Og den ligger jo ligesom bare, så siger vi, det er den, han har vundet. Så problemet er derefter... Får vi så ikke fulgt op på det? Der sker der så det, at vi ligger den på vores eget bord ved senden ugen efter, vi kom. Så bliver huset solgt. Og så er det det, at byen skal bygges. Og så ender det jo så med, at lige pludselig så er den der CD væk. Ja, den er solgt sammen med huset, ikke? Jo, lige præcis. Så Dansk Røde Kors, som nu bor på Sørstedsvej 47, hvor vi boede før, de må jo så ligge inde med den her CD. Og har forventningsvis sendt den til Sandholm. Stakkels mennesker i så fald. For at genere de asylsøgerne. Så vi står lige i det dilemma, Mike, at vi ikke rigtig kan. I kan ikke give mig min gave. Ikke endnu i hvert fald. Ikke den. Okay. Er der noget andet, du kunne tænke dig, som du ved, vi ville have forholdsvis nem adgang til? Er der flere romkugler? Ja. Det er der her. Hvis det er det eneste, hvad er det, der siger sig? Er det en stol, eller er det... Jeg tror, det er en stol. Jeg tror, det er din stol. Du kommer fra Amager, Mike. Er det Bone Lock? Var du en del af Bone Lock-skandalen også? Nej. En anden historie, Mike, det er, at... Nu skal du lige lade Mike spise sin romkugle. Du fylder 17 år på lørdag. Du fylder 17 på søndag, ikke? Du fylder 17 på lørdag, ikke? På lørdag. Tillykke med det. Tillykke. Tak. 25. oktober. Det er godt husket. Ja, 17 år gammel. Så klinger den karriere af. Ja. Så har du ligesom peaket. Præcis. Vi stopper. Der er vel ikke noget mere trist end Wonder Boys, når de vokser op, vel? Nej. Så er det Wonder hvad? Der bliver sat en stopper for det. Det, der så sker, Mike, det er, at du ankommer her til der byen i dag. Du skal lige have en kop kaffe heroppe ovenpå, inden du kan komme ned. Den unge mand sidder meget, meget sødt oppe selv og venter. Ja, det er det. Ikke noget med, jeg vil have en kop kaffe. Det er faktisk rigtigt. Så har vi jo en praktikant, der hedder Thomas, som vi har haft i Nordkorea. Og efter han er kommet hjem, har han vel ikke været helt sig selv, vel? Nej, det vil jeg sødt sige. Han er virkelig programmeret på nogen eller anden måde, men så tænker vi, små enkle opgaver kan vi godt sætte ham til. Så Anders, hvad du beder ham om? Jamen, kan du ikke hjælpe Mike med en kop kaffe? Siger du til Thomas. Thomas. Og så giver Thomas dig en... Kop. En kop. Ja. Med noget i. Og det er så meget dårlig kop kaffe, kan vi forstå. Det er en kop kaffe, som smager som varm vand med sådan en masse gajoler i lakrids i, der har ligget lidt længe. Men der kan vi så også sige... Thomas ved ikke, at vi kan købe konto op i caféen, hvor man kan få den dejligste dobbelt espresso eller caffè latte. Han gik faktisk, over og stille sig i kø derovre. Nå. Så tænkte jeg, nu får jeg nok en kop af det der dejlige noget, der sidder så godt. Undskyld, jeg lige stopper dig, Mike. Det er jo ikke sygt spørgsmål. Er din CD, der spillede før, der var sagde mærkeligt lyd? Der er noget, der siger noget mærkeligt. Ja, der er noget. Det, der så sker, det er, at så går vi ned under her i studiet, hvor studiet ligger, og så... Det er bonelokkeren, det er dig. Hvad er det, der siger sådan? Der er noget, der siger noget mærkeligt. Det er sgu nok min computer. Er det musik, det der? Nej, luftkøling. Det er bare luftkøling. Jamen, det er ikke køling, det er jo vant til at forhandle det. Men er det ikke rigtigt, der er sådan... Hvad? Prøv at være helt stille, og så rør lidt med jeres numser. Det store. Er det dig, Anders? Det er mit svæl. Hvad er det, der siger sådan helt seriøst? Hvad sker der, at vi... Prøv lige at... Velkommen til OCD-teamen. Er det dig? Det er Frank Sheridans knæ. Det tager dem tavlige bonelok. Så sker der det, at vi kommer herned i studiet. Så kommer Gry ned og siger hej til dig. Og så det første, du starter med at gøre, Mike, det er, at du bærer hårdt igennem. Ved at sige, har jeg ikke set dig før? Ja, nej, ikke sådan det. Nej. Jo, jo, og så siger Gry, det ved jeg ikke rigtigt. Men du er lige lidt for ung. Nej, du er lige lidt for ung til mig, at så er det første, Gry. Jeg bliver også meget, meget, meget overrumplet. Og så tænker du lidt, den skal jeg ikke lade siddende på mig. Så siger du, jeg har set dig før. Og så er det lidt ligesom sådan, der kan Gry så komme ikke tilbage på. Og så kan man mærke, at Gry også bliver lidt interesseret alligevel, ikke? Ja. Det er meget interessant, faktisk. Så er den hjemme? Det synes jeg er lidt urimeligt spørgsmål at stille på nuværende stadie. Ja, det synes jeg også, det er lidt urimeligt at starte med bare fyr. Vi skal tale med din kommende svigermor senere på vejen. Så der får du lejlighed til at gøre din hoved. Vi skal faktisk ringe til Birte senere, Grys mor. Hende ringer vi snart til. Mike, du skal spille et DJ-sæt her i programmet. Det skal jeg. Og hvornår skal vi spille det? Skal vi? Jeg tænkte på... Nu klokken det, halv, ikke? Jeg synes, vi kan det gøre det som start på anden time. Ja, lige præcis. Så lige efter nyhederne og sporten, så har du fyret op i gondoleven derovre. Jeg fyrer op i gondolen. Så er der DJ-pulten står, og det er dybt elektronisk... Nej, det er sweet. Nej, det var det deep dub. Lidt svært tilnærmeligt sæt, medmindre man virkelig spidser ned. Jeg kan sige, og skal smitte på og pime i munden, ikke? Hvis man har en Blaupunkt Bukarest eller en Blaupunkt Kiev i bilen, i firmabilen, så gælder det altså bare om at få skruet op. Nej, fordi, nu tror jeg, du holder lidt igen med romkuglen. Nu er det tredje romkugle. Er det tredje? Er det ikke, Anders? Jo, og det er ikke rigtig romkugle, det der. Der er tre røde tilbage til dig nu. Ja, det sagde hun også i går. Så tager vi din programoversigt om et øjeblik. Ja, men altså, det bliver anden time, der skal man fyre op. Man kan også fyre op nu. Og det skal man gøre med Moby og Extreme Ways. Jeg ved godt, det ikke er så lang tid siden, vi har spillet den sidst, men det er bare et dejligt nummer stadig. Godt nummer. Tak skal du have. Tak skal du have. Nummeret her er med Moby og hedder Extreme Ways, og det stammer fra den film, eller de film, Bourne Supremacy. Og Bourne Ultimatum. Og Identity. Og så nu også snart den fjerde film. Bourne vender tilbage. Ja. Det kommer den fjerde til at hedde. Bourne på ny eventyr. Ja. Det lyder som en dårlig Tintin serie, ikke? Ja. Pas på Bourne. Pas på ryg Bourne. Ifølge Politikken, det er bare en lille petit historie, vi filosofen har skrevet ind i manuskriptet. Så er Danmarks anden vigtigste sten, Jellingestenene. Det skal man ikke en petit-historie, vi har godt have lov at lide. Troet af revner. Stakkels revner. Eller stakkels sten, står der i manuskriptet. Er det en historie, du har fået ført ind? Nej, men jeg er glad for at blive gjort opmærksom på den. Ja. Det er jo kulturarv i verdensklasse. Det er jo UNESCO's liste over ting, der bare ikke må gå i stykker. Hmm. Der er meget få ting på den. Der er rundkirkerne på Bornholm. Så er der den nye... Undskyld, jeg afbryder. Ja, men der er, der er også flere, Mike, der sidder i et, Mike Sheridan, der sidder i et webcam deroppe. Okay. Så folk allerede nu begyndt at spørge til dit helbred, fordi at der er en lille pose flæskesvær, der spist en cola og en sort romkugler nu, ikke? Det er muligt. Du tror, det er et stort spritsvig kvarter, og det er nu, man skal udhule et helt kanelbrød. Det er altså ikke nu. Det er inde i radioen. Det er for sent. Det er nede. Altså. Undskyld. Nej, men godmorgen. Altså, det er jo morgenmad for, ja, for men, Søren. Det er en sund og nærende kost. Ja, jeg har også givet den unge mand nødder. Ja. Og det er i hvert fald... Sund slik. Spis endelig. Godt. Der er meget få ting i verden, som er på den liste. Jeg ved, det hus, du er født i, også er på den. Nå. Det var du jo ikke klar over. Nej, det var jeg så ikke. Men Jellingstenene revner, og deres tilstand betragtes som kritisk. Men jeg har ikke mere end det. Så lad os tage en god gammeldags programoversigt. Det er, hvad vi har valgt at bringe i det sorte spejder i dag. Nej, undskyld, jeg har sagt noget forkert. Den mindste sten, det er den med Harald Blåtands med kristne danerne. Den er kritisk. Den store sten, og det kender du nok også fra dig selv, kammerat. den betragtes som bekymrende. Det er ikke helt så slemt. Her er, hvad vi har valgt at bringe i dagens udsendelse af et sort spejder. Mark Sheridan er på besøg. Paula Larrain har skiftet valgkreds. Endelig. Helena Christensen sminker sig i mørke. Og så skal vi til, og det skal vi lige om et øjeblik, ja. Til Lisa Lenz. Og hvem er hun, spørger du? Ja, hun er tidligere juniorverdensmester i taekwondo, men er også Danmarks store, store håb til den internationale skønhedskonkurrence, der hedder Miss World 2008. Ja. Hun var i Godaften Danmark forleden, og jeg kan sige, hun er da bare en sød pige med begge ben på jorden. Der er lidt af det, Mark Sheridan har spist op. Og det, der er det fantastiske ved at høre Lisa Lenz med, det er, at det kommer jeg tilbage til. Og det med dåsen. Det kigger vi på. Så er der, skal vi ringe til Grys mor? Ja, altså det var et indslag, der hedder det med dåsen, som vi bringer i dag. Det er muligvis en premiere. Det kan også godt være, at det når at dø, og så bliver sendt i morgen, eller bliver udskudt til segmentet i morgen. Segmentet hedder dåseskjul, og vi er lidt uklar på, hvad det handler om. Og så det, det var fedt, det med dåsen. Jeg er lige netop, ikke? Ja, ja, men ja. Vi hørte lidt på det, og så sagde det er ikke sjovt. Nej. Men det kan godt være, det kommer. Men det med dåsen, det er et indslag. Skrøster et dåseskjul lidt senere. Så skal vi ringe, og det er uden sammenhæng, ja. Til Grys mor. Redaktionschefens mor. Ja, og Mike. Birte Fred Nielsen. Svigermor. Hun er derhjemme lige nu og går og venter på et opkald for de sorte spejder. For at give lige efterårstips primært, ikke? Jo, jeg ved ikke, om du kan huske, kære lytter, på et tidspunkt skrev Grys mor ind til programmet, imens vi sendte. Hør her, der er en ondulat, der får vildt sig ind i vores stue. Hvad gør vi? Som de flinke kollegaer, vi er til Gry, vil vi godt hjælpe Grys mor. Vi ringer op til Grys mor. Det ender med, at hun farer for vildt rundt i huset. Ej, jeg tror, der var rimelig struktur på den faren rundt. Vi beder hende om at tage en salatslynge, kaste over fuglen. Hun redder fuglen og kan så lukke den ud i det fri igen. Ja. Efterårstips ved Birte Fred Nielsen. Præcis, også fordi vi skal have olie på vandet efter i går, hvor Gry, hun skal kalde hende luder. Ja, lige præcis. Så skal vi til dagens reklame for forsvaret. Ja. Det er jo vores venner, eller venner, det er alle Danmarks venner. Bubber og Bjarne Slots. Ja. Eller Niels Christian og Bjarne Slot, ikke? Ja. Som under navnene Bubber og BS har været i forsvaret. Ja, og leget krig i går. Og så skal jeg læse op af et storværk, vi har fået foræret fra aftenshowet. Ja. Det skjulte sprog, hvad fløjene fortæller. Det er et værk om det er et nye værhæler. Bog fra Gård er Skov, ikke? Gård ejer skov. Nej, det er et storværk om danske vejrhaner, som de mener er lige noget for os. Og det, jeg må sige, efter læsningen af, jeg er ikke uenig. Jeg glæder mig meget til det. Mm-hmm. Sådan kommer programmet til at hænge sammen. Og så også Mark Sheridans DJ-sæt i øvrigt. Ja. Men fra her, klokken 15.05, ikke? Det er godt. Det er noget langhår eller noget. Mm-hmm. Fra uddannet. Hvad hørte vi her, Anders? RMXS. Yeah. Med et noget cover af noget gammel Bob Marley. Yeah. Jeg skød sheriffen. Yeah. Men jeg skød ikke hans assistent, du. Men jeg skød ikke politiassistenten. Jeg skød ikke den assisterende sheriff. Inden så forfærdeligt længe, der kan vi være meget, meget stolte forhåbentlig, fordi at Danmark ligger som sådan godt til at være det land, som... Er det noget, klimaministeren er indblandet i? Jeg kan godt sige, at Birthe von Hornbæk, Connie-pigen, hun er muligvis involveret i det her. Og jeg ved, at hvis det går godt næste år til klimakonferencen i 2009 i Bellacenteret i København, så har vi måske Miss World i 2010. Og jeg ved, at Connie derefter bliver Miss World minister, så hun får sit helt eget opdyrket ministerium. Har jeg fortalt det? Sammen, ikke? Ja, præcis. Ja, hvad? I morgen der skal jeg til Galatea-kongres. Sammen med Helge Sander. Wow. Før jeg skal herind, så det kan godt være, at jeg tager Helge med. Er det rigtigt? Ja. Nå, det vil jeg gider. Også fordi Galatea er meget aktuelt, så det er da fedt at holde den kongres nu. Ja, ja. Det er sådan en konference, ikke, hvor vi evaluerer. Men allerede nu i går... Var det ikke 2 år siden, I kom hjem? Men de skal jo lige have læst deres notater igennem. Ja, jeg forstår. Men han kunne allerede i går skrive i Berlinger, at det var blevet en succes. Så... Kongressen behøver sikkert blive så lang. Men Danmark har en pige en pige, der hedder Lisa Lenz, som skal repræsentere de danske farver. Må jeg sige noget omkring navnet Lisa Lenz? Ja. Jeg har jo ikke set det indslag, vi skal høre nu, men jeg vil sige, med det navn, så vil jeg godt sætte hende som vinder, uden at have set hende. Lige præcis, og jeg kan sige, at hun er usandsynlig smuk. Udover det... Og hvor gammel er hun? Det vil du snart finde ud af, Mike. Hun er 21. Og nej, du har ikke mødt hende før. Muligt, hun er for ung for dig, eller til dig, eller hun... Eller gryer jo mere mod den. Ja. Ja, det er det, ja. Vi sidder med et underfundigt udtryk i øjnene, og overvejer mulighederne for... Hmm. Ja, men det kan du glemme igen, fordi hun er også tidligere verdensmester i taekwondo. Ja, ja det ja, okay. Kan der selvfølgelig også vis fordel ved, men det kan også være en... Ja. Jeg skal lige undskylde at stoppe dig, der står bare en ung mand og tager billeder af os ind fra, teknikrummet, og der vil jeg bare sige, at vi skal ikke have taget videre. De tre første numre, de fotograferer, men så stopper jeg. Dem har du kørt. Og hvis det er med blitz? Og det var med blitz. Nej. Jeg fik flasken lige i hovedet, men jeg er sneblind nu. Ja. Lisa Lenz, hun var i God Aften Danmark forleden, og... Lisa Lenz. Altså, ideen, jeg synes næsten bare, at vi skal lade det køre. Vi kunne også vælge at sige, at vi vil stoppe, hvis vi har noget at sige. Men vi kan også bare prøve at lade det køre. Men lad os da sige, vi står, hvis vi har noget at sige. Så hvis ikke vi har noget at sige, så stopper vi. Det er 4 minutter og 19 sekunders klip med Lisa Lenz. Og det kan også være, at vi begynder at spole. Jeg ved det ikke. Der er ikke tænkt så meget over det andet, end at nu skal vi høre Lisa, hvordan det lød, da hun var i God Aften. Og det, der er det interessante, når man sender deltager afsted til Miss World, det er jo, udover at de skal være smukke, dejlige, skal kunne have badetøj på, de skal være helt nøgne inden, altså når de er alene med dommerne, og alle de der ting. Skal de være helt nøgne alene med dommerne? Det har jeg bare hørt. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, det ikke bare er en film, jeg kan se. Nej, det er i Missil, hvor de skal ud med Kong Neptun på båden. Ja, det er faktisk rigtigt. Og ligtornene skal de så ellers i stedet. Men så skal de også kunne dokumentere, at de ved noget, ikke? Lige fordi Miss World er jo ikke bare udseende. Nej. Det er også det, der er inde i os. Og det er derfor, jeg er glad for, at vi kan sende Lisa Lenz. Fordi at, når hun bliver spurgt, hvilket dyr i verden vil du helst redde? Hvad med Mellemøstkonflikten? Hvordan løser vi den? Hmm. Og så fremdeles, så ved man, hun er den helt rigtige. Jeg er stolt af, at det er hende, der skal afsted. Jeg er sgu lidt skamfuld over Mikkel her. Jeg synes efterhånden, det næsten er ham, der er helt fjoller til sidst. Ja, det er nu prøver at holde skruen i vand. 21-årig pige, taekwondo-kæmper, usandsynlig smuk, ikke? Mediehøjskolen. Det er det svært spørgsmål, svært dilemma, du sætter mig i, men det er rigtigt nok. Det, der er det sjove, eller interessante ved lyden der, altså toglyden, ikke? Ja. Det er især fedt, når der er musikalske gæster i programmet, og når man så vælger at sætte den ned på hovedbanegårdens banegårdsplads. Især når der er sådan en som UF spillede dernede, for eksempel, ikke? Mm. Og man kunne høre, ding, det er ding, der er observeret lommetyve ved spor 11. Hold lige øje med dem. Beautiful eyes, spillede musikken så ellers, ikke? Vi skal ringe til Grys mor om lidt. Gry Frid Nielsen, vores redaktionschefs mor. Men først skal vi høre Blim Plonk. Hvad er det? Jeg tror ikke, det er Blim Plonk. Er det fra min CD, ikke? Det er skæring 4 for min CD. Det er Blue Foundation. Oh. Og vi kan godt lige snakke et par sekunder eller mere ind over det. Og det nummer, der hedder This Is Goodbye, fordi det her introen kører jo lang tid. Jeg havde glemt, det var det nummer, vi sagde på. Det er altså et godt nummer. Det er et fantastisk nummer. Hvad synes du om Blue Foundation, Mark Sheridan? Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fede. Åh, hvor er du god. Ja, jeg kan godt lide dem. Jeg synes, din nye plade er helt fantastisk god. Hvad siger du? Jeg synes, din nye plade er helt fantastisk god. Jamen dog. Så kunne man godt sige tak. Nej, det behøver man ikke også sige, jamen dog. Tak. Jamen, der var en anden måde at sige tak på. Ja, det var det helt overvældet. Eller også skal du lave Noel Gallagher-træk og sige tak, det ved jeg godt. Det synes folk er lidt arrogant, men det er godt sagt, fordi hvis man ved, man synes jo selv, man har lavet en god plade, så det er fair nok. Det er en god plade. Det er det jo. Ja. Tak. Nu skal vi høre verdens dejligste stemme. Ja. Kier. Og Blue Foundation, ikke? Og jo. This Is Goodbye. Det er ikke så lang tid siden, at vi her i programmet taler om, hvilke numre der skulle spilles, hvis vi skulle begraves en dag. Ikke? Ja. Det her nummer. Altså, jeg vil også sige, når vi skal begraves. Ja. Ja, det er præcis. Når vi en dag skal begraves. Ja, forhåbentlig om lang tid. Ja. Så det her nummer kunne også være guided til ens begravelse, ikke? Skat, din hovedtelefon er så snoet i ledningen efterhånden, at hvis den bliver mere snoet, så dør du af kvælning. Snoning. Hey. Mike, kan du som DJ give os nogle fif til, fordi vi har store problemer med vores høretelefoner, og de snørkler sammen. Verdens bedste hovedtelefoner, hvad er det? Hvad skal man købe? Hvad skal man købe? Hvad er så markedet? Vil jeg lave et reklame for en Sennheiser HD25, som men er ikke den, vi sidder med. Nej. Men det er en større model. Nå. En rigtig, rigtig fed hovedtelefon. Og hvordan opfører ledningen så? Den opfører sig pænere, fordi der er ikke to, der sidder sådan ned. Det her er noget fucking ja, det er virkelig. Men det er en dejlig hovedtelefon, den her. Den lyder skide godt. Hvilken af pladespiller vil du anbefale derhjemme, hvis folk skulle have en pladespiller derhjemme? Okay. 1210 eller 1200 fra Technics. 1210 eller 1200, er det med safir eller diamant? Det er direct drive turntables. Det er nåle, det er noget, du kører ved siden af. Er det rigtigt? Hvilken nål vil du så anbefale? Noget autofon, noget. Ja. Er det alt det med, at du sponsorerer autofon? Det er jeg faktisk ikke engang. Kunne du tænke dig at være sponsoreret autofon? Det kunne jeg faktisk rigtig godt. Ja. Hvorfor er det egentlig, at sådan nogle selskab som autofon ikke kan se et potentiale i at sponsorere dig? Det forekommer mig besynderligt. Sony Ericsson har taget Caroline Wozniacki. Som... Altså ikke på den måde. Jeg fik da at vide, at dengang jeg skulle have en gratis mobiltelefon af Sony Ericsson, så skulle jeg lige med ind i dommerrummet sammen med ham, filuren. Ja, ja, men og det var jeg da også. Og så skulle jeg tænke sig af dem, og så... Ingen gang nogen telefon. Det var meget normalt, sagde han. Ja, det gjorde man meget mellem krigstiden der. Det kan de sige, det var hverken Annie Fønsby eller Caroline Wozniacki, for det var hende der, Linda Litz. Hvis man så skulle have en forstærker, hvis man skulle have en storesøster, hvad hedder hun? Jeg hørte det godt. Hvad hedder hun, Mike? Rim. Storesøster. Lisa storesøster. Pesti. Prins. Ah. Mike. Hvis man så skulle have en forstærker hjem til stuen. Hvis man skulle have, eller en subwoofer. Nej, en forstærker, undskyld. Hvad skal man have? Det ved jeg sgu ikke. Hvad med en tune? En tune. Hvad har du derhjemme? Jeg har en teknisk forstærker. Er du sponsoreret teknisk? Det er jeg ikke. Heller. Teknisk, det var dem, der sponsorerede Tom Box i sin tid. De må sgu godt knalde noget efter mig. Ja, det må de. Hvad vil du anbefale som bare almindelig højtaler? Det ved jeg ikke. Noget Hi-Fi-klubben. Gøl. Men når man er i Hi-Fi-klubben, så lugter der jo lidt af armsved stadig. Det må man altså... Men det er muligt på grund af armsved i Hi-Fi-klubben. Ja, Anders, har du ikke lagt mærke til det? Nå, det er ikke noget. Anders, du sad jo i går. Jeg må godt fortælle en lille historie hjemme for dit hjem. Ja, det må du meget gerne. Jeg kommer hjem til min dejlige ven, Anders Breinholt, og skal aflevere en DVD. Og så sidder du og kigger på familiens fjern. Og der havde jeg da bare, nu har jeg jo ikke været i dit nye hjem før, og jeg må sige, jeg havde ikke forventet, men jeg havde da bare forestillet mig, at du havde større fjernsyn. Jamen. Det er en 12-tommer. Det er en 18-tommer rigtig fjernsyn. Jeg har aldrig set en travligt lorte fjernsyn i mit liv. Og du sidder med farfarbrillen, som er væk, og i den anden ende er en gigantisk stue, og prøver sådan at se, hvor er skærmen henne? Fordi den er så lyssvag, at den må konkurrere med de der standby-knapper for de øvrige apparaturer. Og så sidder du med sådan nogle farfarpapir. Ja, jeg skal se på en fladskærm. Nej, siger jeg så, Anders, er det også kommet til dit hjem? Skal du have en fladskærm? Ja, og så siger han og ser over på din meget søde forlovede, og siger, ja, vi har talt om en... 32 tommer skærm, siger han, så ser jeg fræk ud. Så siger jeg, Thor, du skal da have 50. Hvad har du, Mark, siger den? Jeg har sgu ikke noget til tv. Ej, så er det svært. Det er svært at konkurrere. Men altså, prøv nu her. Jeg har ikke brug for mere end en 32 tommer fladskærm. Og jeg ved ikke, hvad det skal være. Jeg vil have et Sony. Det synes du ikke er godt nok nu. Nej. Køb skal Pioneer. Køb Philips. Måske. Philips? BO er jo samme. Ej, BO er for dyrt. Ja, ja, men det er samme komponenter som Philips. Ja, det hele bliver faktisk lavet. Det bliver lavet ud på Fjernøsten. Det er faktisk bare lige efter påvask, så skifter de over på noget andet. Kan rulle det selv derhjemme. Lige en ridslisken, du, eller hvad det hedder, en ridslisken. Nej, men du skal ikke have et fjernsyn på 32 tommer. Jeg skal i hvert fald have en fladskærm. Jeg ved bare ikke, hvad det skal være. Ikke under 40 tommer. Okay. Jamen, min stue er på 2,5 kvadratmeter. Det er løgn. Den er kæmpestor. Det er din forlovede, der har fået viklet ring i net og løgne. Så er det. Nu hører vi lige... Nå, vi også hørt forleden, ikke? Skubber. Der er 2 minutter tilbage, og så skal vi lige varme op til Mike Sheridans DJ-sæt, som er på vej om lidt, ikke? Ja. Og varme op til. Der er noget at varme op til, fordi det bliver hot, altså. Ja, det bliver. Klokken er lige nu 3:11. Det er torsdag eftermiddag, og du lytter til, ja, så ganske sandt, de sorte spejdere her på P3. Mm. Og nu, mine damer og herrer, der har Mike Sheridan skiftet plads. Han er dagens gæst fra den mikrofon, han sad ved før, og stillet sig over til DJ-pulten, som er umiddelbart sådan ved siden af os, ikke Anders? Jo. Mm. Og Mike Sheridan, du er jo kendt for at være det nye Unke Bunke vidunder. Det er jo dig, som har lavet en helt fantastisk plade i øvrigt, som hedder... I syv sind. Det gør den nemlig. Og hvorfor lige mig Albaner i øvrigt, der skulle synge? Jamen, vi gik faktisk i gang, efter at have været i den 11. time, der ringede hun og spurgte, om hun måtte lave noget film. En dokumentarfilm. Hun lavede en fantastisk dokumentarfilm. Og så gik vi i gang med at prøve at se, om ikke vi kunne lave en film rundt omkring noget af det, jeg gik og lavede og sådan nogle ting. Og så blev vi skide gode venner, og så lå det sådan lige til højre benet, at vi skulle lave et nummer. Så det gjorde vi. Godt svar. Det er bedre end et godt svar. Det er et rigtigt svar. Ja. Du får 10 point. Modtaget. Sejt. Så er du faktisk tæt på t-shirten. Ja. Ingen gang løgn. Og du har en gave med til os også, Mike, kan vi forstå. Ja, det har jeg. Men det tager vi bare bagefter, ikke? Mm. Fordi at nu, kære lytter, har vi en lille gave til dig. Nu, det, prøv at høre. Du hører jo radio på en eller anden form for forstærket, hvor der er noget højtaler i og noget. Ja, og hvad det, der står noget med noget bass og treble, ikke? Og uanset hvor dårligt et anlæg du har, så skal du skrue op nu. Det, ja, det skal skratte, det skal... Det skal jammer. Det skal suse. Hvis det er nu, du har tænkt dig, at du skal dræbe de to tavlige Alpine-højtalere, som er sat til Blaupunkt Bangkokken i Hi-Acen, så er det nu. Og alt, hvad der hedder nøgler, søm og skruer, skal det ned ud at ligge i skørterne. Lige præcis. Det skal ligge ned i dørlommerne. Det skal rasle. Det skal ryste. De tomme cigaretpakker skal du ikke flytte. Det giver ligesom en bedre resonans. Sørg for at holde bilen tændt, fordi det batteri kan ikke holde til det her i lange løb. For nu... Så møblerne hopper hen over gulvet. Er det 15 minutters... Bibidi-bop-musik med ingen ringer end Mike Sheridan. Og hvad kendetegner som sættet? Jamen det bliver... Ja. Er det DJ Sheridan nu? Ja, det er. Ja, DJ Sheridan. DJ, ja. Hvad er det, vi skal høre? MS. DJ Sheridan. Kan MS. Du sige noget om sættet inden? Ja, jamen det bliver super tungt. Og super... Altså, det bliver noget, man kan danse lidt til, tror jeg. Man kan sige, man havde forventet, at der kommer en lille tynd mand ind på 16 år. Ja. 17 på lørdag. Lidt anemisk blodmangel. Ja, som kommer ind og spiser usandsynlig meget slik, ikke? Mm. Dårlig kost, ikke? Ja. For lidt dagslys. Nu, ja, numrene her bliver måske lidt lange. Jeg er ked af at sige det. Og det bliver også mange numre, som du aldrig har hørt før. Det er det, der er meningen. Fuldstændig ukendt. Det er introduktion til en ny verden. Kan vi forvente webcamet, så folk også skal nyde det visuelt? Det kan vi godt gøre, fordi at Mike sætter ild i sig selv undervejs. Fuldstændig. Derfor, kære, så er det ned med rek og play og op med pause. Nu kører til det gående. Er vi klar? Mike Sheridan, DJ Set i De Sorte Spejdere. Værsgo, Mike. Direkte her i De Sorte Spejdere. Ja, jeg kan sige, at på sms'en, der er der meget blandet. Folk havde troet, at de skulle høre et eller andet tagligt Chesto-sæt. Og vi slår lige fast, at Chesto bliver aldrig spillet i det her program. Nej, det sker ikke. Men det interessante er, Mike Sheridan, at der er rigtig mange, der synes, det her var helt fantastisk. Og så er der også nogen, der synes, at det var noget lort. Du har sagt, at jeg skulle komme ind og spille 45 Vi havde nemlig bedt Mike om at komme ind og spille sølvbrudopsættet, og det var lige det, du gjorde, og jeg synes, det var et fantastisk sæt. Jeg synes fedt. Også, vi er i kårbrudopsæt mere end i sølvbrudopsæt. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Kårbrudopsættet. Jeg synes, det var helt, helt fantastisk. Ja, jeg var glad. Jeg også fordi det er noget musik, som vi aldrig normalt spiller her i programmet. Derfor var det dejligt at spille det. Mm-hmm. Disco baby. Ja, lige præcis. Vi blev glade. Der er jo et stort dansevinter i parken her i november. Wait. Kommer dine piller, og din vand og din knæk løs, så kører vi. Nej, det er heldigvis ikke en Chesto-agtigt arrangement. Jeg ved, at Kjeld Tolstrup, Kapel Kjeld, vores gode, han spiller der. Du spiller der. Alle mulige forskellige spiller der i parken. Jeg spiller i VIP'en, ja. Jeg spiller VIP'en der. Jeg spiller VIP'en der. Hvornår er det den 15. Den 15. november. Det er min fødselsdag. Er det det? Og så kommer man gratis ind, når det er ens fødselsdag, Anders. Det er ikke engang løgn. Så kan man også komme ind i lilla-tøj, mens alle andre har hvidt på. Ja. Det er måske godt finde ud af. Ja. Det synes jeg er en aftale. Er det sjovt? Men det jeg har lige haft fødselsdag. Mike har fødselsdag på lørdag. Du har den, når der er begivenhed i parken. Prøv lige at se. Kan du se, hvordan det hele... Er der mere mellem himmel og jord? Ja, det tror jeg nok, der har I taget rosenkvarts oven på jeres computer? Bare for sikkerheds skyld. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det er bare noget med mere mellem himmel og jord. Det er sådan en kår gryde ind under sengen. Ja, og totalt med vand over. Og virker det? Jeg har været lidt ondt i ryggen. Jamen, der skal du bry, hun har noget mod det. Så skal du, og meget på gry, hehe! Kære lytter, måske kan du huske her i Spejderne for nogle måneder tilbage. Det var i foråret, tror jeg, juni, maj. Det har det været, Der ringer der en, nej, det vil sige Gry, en yngre Nielsen, vores redaktionschef, kommer løbende ind og siger, I må gøre noget. Min mor har lige ringet, der er en fugl, som de ikke ejer, der er fløjet ind i deres stue hjemme hos mor og pappa. Hvad stiller vi op? Vi ringer op til Birte, og direkte i radioen lykkedes det, Anders og jeg, at få denne her fugl indfanget. Ja, altså ved hjælp af Birte, ikke? Jo, Birte var... Og en salatslynge. Lige præcis. Og det lykkedes godt. Siden har Birte ikke rigtig været i radioen, og Birte, Fred Nielsen, som er Grys mor, er et rummeligt, dejligt menneske. Og det kan hun ikke være andet, når hun har fået det barn, som Gry er. Husejer. Og også, vi må ikke glemme Snorre, Alf. Frigjortsson, det er nogle meget, meget flipperagtige navne, de unger fik. Gry var den eneste, der faldt ud med et heldigt navn. Resten, det er jo Mælkebøtte Snortsonssons Mælkebøtte Fjert. Skal du være sød? Solnedgangsfløjl. Vi ringer nu til Birte. Grys mor for at høre, men hvordan kommer vi i gang med forårsrengøringen, efterårsrengøringen? Og er der noget, man allerede nu skal begynde at forberede til jul? Ja. Bor i et dejligt hus. Det er Birte. Goddag, Birte. Det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra De Sorte Spejder på 3. Og Birte. Jamen, goddag. Dag. Det er en overraskelse. Ja, sikkert overraskelse. Og må vi ikke endeligvis sige tak, fordi at vi dagligt må gøre brug af din datters tjenester? Jamen, hun får da løn, gør hun ikke? Nej. Nå. Okay, så godt hun vandt 500.000 i går. Ja, lige præcis. De faldt på et tørt sted. Og Birte, det skal vi måske lige fortælle lytter, der ikke lyttede med i går. Det, der skete i går, det er, at Birte, din datter Gry, Birte. Ja. Hun, ja. Hun var i den varme stol. I det, der hedder Sandhedens Time. Vi stillede spørgsmålene fra Sandhedens Time fra sidste uge på TV3. Mm-hmm. Og et af spørgsmålene lyder, har du nogensinde kaldt din mor en luder? Og der vil vi bare sige, at Gry svarede jo på et spørgsmål, som var blevet stillet til en mand inde i fjernsynet. Ja, ja, ja, ja. Så da hun svarede, ja, jeg har kaldt min mor en luder, så var det ikke dig. Gry, det var jo rollen. Nå. Mm. Fordi, men der var og du det hurtig. Var også Anders, dengang Anders kaldte mig det. Ja, nej, det var mere crack hår, ikke Anders? Jo, men det betyder jo ikke luder, Birte. Det er jo mere bare... Så da jeg kaldte dig en crack hår, der var det bare som sådan en usel narkoman. Men det er jo noget andet. Men der er jo kommet meget vand under broen af siden. Hvordan går det, Anders, kan du ikke høre, hvordan, at hvor Gry har latteren fra? Jo, det går nok. Går det godt? Er der nogen fugle i privaten? Nej, det er der sgu ikke. Nå. Men der har været en frø siden sidst. Uden at du ringede? Ja, fordi det var meget sent om aftenen. Og du kunne da godt have ringet hjem til mig. Hvad gjorde du ved frøen? Var det salatslyngen igen? Jeg behøvede ikke at ringe, fordi jeg vidste jo, hvad jeg skulle gøre. Ja. Og det gjorde jeg lige præcis. Jeg tog salatslyngen, kastede den over, puttede et stykke papir ind, og så satte jeg den ud på græsset. Det virker altid ved, at det er sin salatslynge, og man skal indfange dyr. Man kan også gøre, når der kommer folk, altså sådan nogle triktyve ind i hjemmet, salatslynge hen over dem, ud på græsset, og vent til det bliver mørkt. Det er præcis. Birte, hvordan går det med pappa? Jamen, det går godt. Hvad? Han ligger her på sofaen. Nå, så er det ikke en tidlig fyraften? Ja. Eller arbejder han sent? Er det aftenholdet i dag? Det ved jeg ikke. Det er vigtigt, Birte, at de skal gå videre med hinanden. Nødvendigt igen, at Birte tænker, hvad er det, hun har røget? Ej, vi har et meget åbent ægteskab. Birte, vi ringer også primært for at få nogle tips omkring efteråret. Som husmor, har du nogen gode råd til, hvad skal der gøres i hjemmet nu her? Det er jo november står for døren, som man siger. Ja, okay. Jamen, jeg vil snart sige, hvad der ikke skal gøres. Hvad skal der så ikke? Hvad skal der ikke gøres? Ja, og det har jeg ikke gjort i 2 måneder. Gjort rent, okay. Det er derfor, pappa ligger på sofaen. Det er at gøre rent. Han kan ikke ligge andre steder. Nå, man skal ikke gøre rent. Glimrende. Ja, nej, fordi så lægger der så sådan et lag af støv, og der kommer spindelvæv og edderkopper alle vejen, og så er man klar til Halloween den 31. Hold da kæft, det taber hjem. Jamen, det er også fint nok. Problemet er jo bare, at de der edderkopper når at blive så store, så lige pludselig har de kraftet med, at foden er der, uden du lægger mærke til det. Jamen, der er en anden god ting ved det er at Gry tør ikke komme her. Nej, det er selvfølgelig fair nok. Så er det en bonuseffekt. Hvad med, så får hun en med salatslyngen, hvis hun kommer ind i indkørslen. Hvad med Hjalte Snorritsson, Putsut, Fjordnitsen og jeres andre unger? Tør de komme hjem baljen? De er ikke bange. Ja. Men Birte, der er jo amerikanske kulturstrenge vævet ind i det smukke tæppe, der er jeres familie. Ja. Og kan du i den forbindelse sige, er der noget specielt amerikansk nu herop til Halloween? Men bliver det eller Allehelgens aften, som vi jo siger? Inden der bliver det. Nu snakker I munden på hinanden, jeg kan høre. Det var sådan set mig, der talte, da Anders begyndte at sige app. Jeg kunne bare godt tænke mig at tage den forfra og så sige, Birte, hvor startede egentlig, inden Gry kom til verden, hvor startede det hele? Du rejste jo som ung dame til Amerika, ikke? Ung kvinde. Ung kvinde til Amerika. Ja. Nå, gjorde jeg det? Vi spørger. Gjorde du ikke? Nej. Var det... Nej. Nå, men okay. Det gør jeg ikke. Men Gry er undfanget i Amerika, ikke? Hvis I gerne vil have, jeg siger det. Nej, vi vil. Men hvor kommer det amerikanske så fra? Er det løgn? Det var da bare, fordi vi rejste over... Eller vi rejste først til England i 1985. Ja. Ja, og så rejste vi til USA bagefter og var der i 13 år. Og I skulle have en pakke med for en ven. Men hvad var årsagen til, at vi havde det her øhop fra England og sidenhen USA? Det var Lars' arbejde. Ja, meget kedeligt. Nej, det er fair nok. Og så måtte du ikke flyve hjem på grund af, at du var så langt hen i graviditeten, og så sagde du, okay. Nej, jeg måtte ikke flyve hjem, fordi der var nogle toller, der fandt ud af, at jeg havde stempel med et pas, som betød, at jeg havde været medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Åh, oh, nej. Det behøves du egentlig strengt ikke at stemme det i passet, Birte. Jamen, det var det ikke, der havde gjort. Nej, det er da også uforsigtigt. Ja. Nå, ja, og så må du ikke komme ud af USA. Det er sådan set en lidt bizarre situation. Det plejer nej, vi omvendt. Nej, fordi så var jeg aldrig kommet ind igen. Åh, ja. Flot, men sikkert jeg kan sige, at dengang Birte var ung og var gravid med Gry, der stod der ikke på pakkerne, at det var farligt at ryge, og det kunne skade, og så videre. Og heller ikke den anden stak. Det var en anden tid. I flyttede jo til Santa Barbara, som jo er kendt som det, der hedder Surfers. Nej. Santa Cruz. Santa Cruz. Sorry. Der flytter I jo hen, og det er jo kendt som et surferparadis. Ja, det er et løsluppen sted i forhold til os. Der ser man meget frit på... På rusmidler som sådan og andre ting. Og hvordan var det at have en teenage-pige i de år, der ved den amerikanske... En vaffelpige? Ja, Gry har jo ikke været teenage din lige datter, fra starten din af. Datter? Jo, hun var teenager jo efterhånden, ikke? Ja. Hvordan var det at have hende derovre? Hun var ustyrlig. Ja. Mm. Ja. Men sød, ikke? Men sød. Ja. Hvad laver, Birte, hvad laver Lars lige nu? Det er... Jamen, Lars, han ligger stadigvæk på sofaen. Men er han vågen, eller er han gået i dvale? Ja, han er vågen. Nå? Han har et saligt grin på. Lars, det er nok... Det er fordi, Lars, han stod op, og så var der nogle planter ude i vinterhaven. I vinterhaven, som man siger, som lige nogle topskud, der skulle... men bliver det... Lars arbejdede på et tidspunkt som astronaut for NASA, jo, ikke? Jo. Ikke astronaut, ikke. Anders, vel? Men arbejdede for NASA, ikke? Jo. Ja. Ja. Men det var på et af de mere, altså hvor man, ja. Nu har han kun t-shirten. Nå ja. Ja, det er nok. Men kan du fortælle, hvad han lavede for NASA, Birte? Eller det er klassificeret? Ej, det må han ellers selv fortælle jer så. Det vil Lars i radioen? Ja, jeg tror, det er top-helligt. Hemmeligt. Top det er top-helligt. Det er top-helligt. Men er Lars, er han, har han talens? Altså, kan han... Kan du tale, Lars? Det kan jeg godt. Hvad sker der? Hvad sker der? Altså sociale myndigheder, hvis der var børn under 18 allerede derude, nu er de ved at triangulere, så sociale døgnvagt, så de kan finde ud af, hvor det hold derude. Men inden I får Lars, ikke? Ja. Må jeg godt lige sige noget? Ja. Ja? Ja, jo, selvfølgelig. Og det er simpelthen for at give Gry tilbage, for at kalde mig, you know what, ja. I radioen, ikke? Ja. Et eller andet sted i Danmarks radios arkiver fra 1980, der ligger der et bånd. Ja. Ja. Hvor Gry snakker om misser. Nå, Gry. Ja. Og hvilken forbindelse var det, at Gry, vores redaktionschef, snakker om nisser i radioen? Nej, jeg tror, det var misser, Anders. Misser. Misser? Havde det da bare været misser? Okay, det gør hun, fordi der var en, der lavede en udsendelse, som hed Gry og hendes lillebror. Fjælde snor og sådan. Og så kom der en journalist hjem til os. Ja, og han er der stadig. Det er Lars. Han er et eller andet sted bag spil. Den skal vi nok finde, Birte. Det er ikke noget problem. Det er problem. Godt. Ej. Tusind tak. Så Lars. Tak skal du have. Ved det? Ja, det kan du sige. Ved Lars. Okay. Moin. Det er Lars. Hej Lars, det er Anders og Anders. Hej Anders, hvad sker der? Hvad sker der? Nej, hvordan går det, Lars? Det går sgu godt, Vi vil først og fremmest sige tak, fordi at vi dagligt må låne din datters tjenester. Ja, hun er også vidunderlig til Jernling. Ja, det er et godt menneske. Simpelthen, ja. Lars, må jeg spørge om noget? De topskud der, ikke? Ja. Nej, hvad hedder det? Hvad tid er du kommet hjem fra job i dag? Jeg kom hjem, så jeg kunne høre jer i dag. Jeg tog tidlig fra arbejde, fordi jeg havde ikke nogen radio der. Nå. Så jeg kan jo godt lide at fange jer, når jeg har mulighed for det. Sympatien er jo gensidig. Men det var desangående med hensyn til din ansættelse i NASA i sin tid. Ja. Er du i stand til det at fortælle, hvad du præcis lavede, eller er det klassificeret? Det er totalt klassificeret. Så brugt gittig smand. Hvad, Lars, du arbejdede... Ja. Det, der er hele det bunder i, det er, at en af de første gange, jeg møder... Nej, jeg har også mødt dig før, Lars, tror jeg. Men det, vi har så dig til Soko-koncerten, vi holdt... Eller, vi har... Ja, da Soko spillede på Loppen i København. Ja. Der havde du nemlig en NASA-t-shirt på, og det var ikke sådan en tavle en fra en eller anden souvenirbåd et eller andet sted. Nej, det var så the real deal. Og så stod der NASA-logoet, og så stod der staff på, ikke? Ja. Jo, det er nemlig rigtigt. Fed t-shirt, ikke? Jo, fantastisk t-shirt, Lars. Men Lars, hvorfor har du den? Det er fordi, jeg har et lydstudie, eller jeg havde et lydstudie i USA. Og der optog jeg sådan en masse bands. Og en dag jeg rullede op, så lå den t-shirt ind i trommen. Så der er en eller anden, der brugte den til at dæmpe trommen med. Jeg aner ikke, hvem det er. Kan det have været Michael Harding, og du lavede mange plader med ham i 80'erne, ikke også? Jeg ved det sgu ikke, du har været ansat hos NASA. Ja, det var han, det var han. Han står bag i flere men, store. Men der var en gang, jeg havde den t-shirt på i Seattle. Ja. Og jeg boede på hotel. Og står i elevatoren, og der står, der kommer ind, der står der så en indianerhøvding. Du ved, med fjer og så ledervest på det hele, ikke? Som de skal have. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Og så kigger han på mig, og jeg har den t-shirt på. Og så siger han, at jeg må købe den t-shirt, hvad er der for $100? Siger du, no way, tog sig pænt, du. Så sagde jeg, nej, men jeg vil gerne bytte, hvis han vil bytte med hans fjer. Hvad sagde han så til det? Yeah. Ej, det ville han ikke have. Han var til Indian Chief Congress i Seattle, så det ville han ikke tage. Det er fair nok. Og det var da også meget godt, fordi Birte stod og ventede på mig nede i lobbyen. Det kom og blev lidt sur, så jeg kom med bare maver. Jeg tror ikke, Birte fysisk er i stand til at blive sur. Det tror jeg bare så. Birte var jo med til Indian Chief Congress også jo. Så hun havde jo ikke synes, det var så mærkeligt. Du pilte mig ind på dansk indianer. Lars... Vi var der ikke på kongressen, vi var der andre grunde. Hvorfor? Hvorfor var I egentlig der i Seattle, Lars? Det er jo Amerikas kedeligste by. Synes jeg det ikke? Jeg synes, det er så søde. Men der er pænt ryddet op. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Vores søn Malte, han gik på universitet deroppe. Okay. Så vi var oppe og besøgte ham. Ja. Lars, vi skal til at ringe af. Men vi vil gerne have lov at takke, fordi at vi på denne måde måtte få et blik ind. Har du nogle tip til rengøring i anledning af efteråret? Altså, nu er det jo kun Birte, der ikke gør rent her. Det er nogen, der gør herfrem til Halloween. Det støtter hende fuldstændig en. Så. Lars, hvad skal du være klædt ud som til Halloween? Jeg tror, jeg skal være cricket umpire. Cricket umpire, Anders, kan jeg fortælle, det er en af de sidedommer, der er i cricketspil. Jeg forstår. Lige præcis. Det er nogen, der står lige stående ved sådan en brun brus uddeler. Ja, og truer folk, der kommer ind på banen. Og truer folk, ja. Hold, må man komme med den aften? Jeg tror, det var interessant. Kan vi udløje, at to lyttere kan vinde en aften til Halloween hjemme hos jer? Ja, det kan vi godt have. Det var hyggeligt. Lars, sig så Birte, giv en krammer, og tak fordi vi måtte ringe. Ja. Og vi kan sige det helt skud, ikke? Ja, det skal vi gøre. Misse Pien. Hun er gået hjem. I ned. Ja, jeg skal tale med hende om det. Nej, det er sikkert bagefter, eller noget, hun vil tale med jer om. Men det finder vi ud af. Ja. Det er godt. Ha' det godt. I din måde, Lars. Tak for det. Moin. Moin. Det musik, der ligger og spiller nede under os nu, ikke? Ja. Det skulle gerne være den nye Guns N' Roses single. Jamen, så er det nok. Første gang 15 år. Der hedder Chinese Democracy. Min erfaring er, at når man er 15 år og laver noget, ikke? Så kan det godt være gået grueligt galt. Ja, men jeg ved det ikke, den der... Vi får det at høre nu. Køter havde premiere på den i går. Ja. Verdenspremiere. Men nu spiller vi den her i Spejderne. Det er den nye single for Guns N' Roses, der hedder Chinese Democracy. Ja. Der var den. Den får ikke mig til at løbe. Hvad siger Mark Sheridan? Det ved jeg ikke. Det er ikke lige mig heller. Rigtigt. Det er sådan lidt, ikke? Ja. Axl Rose har ligesom gravet sin egen grav ved, at han var så falleret og så tavlig, da han spillede på Roskilde blandt andet, og de andre gigs der i Skandinavien. Hvad lavede han på Roskilde, det ved jeg ikke. Han var for det første koncert en halvanden time for sent. Men det er rock'n'roll, jo. Ja, det kan du sige. Men så lignede han, jeg ved ikke, han var en idiot. Han ligner ham indianeren. Ham der med ja, så Lars lige har fortalt om. Men uden fjer. Hvis man kunne tænke sig at vinde en Halloween-aften hos Birte og Lars i Nordvest, så... Så er det i morgen, det foregår med den store Birte og Lars Halloween-konkurrence. Lige netop. Vi står ved scenen i Rødovre Centrum og trækker lodet blandt de heldige. Så er der en, der handler i Radio Skalas. Hvis din bil holder parkeret på et ulige parkeringsnår. Nej, der er to ting, vi skal nå. Vi skal have vores gave. Ja. Mm. Som Mike i sit store sind har besluttet for at forære os. Og så skal vi have spillet nogen til sidst. Så Mike, hit med varerne. Hvad har du? Ja, men nu hvor skyldnerne ligesom er blevet sat til væks nu, ja. Så har jeg faktisk taget noget med til jer, som faktisk er en gave, som er et nummer, som I er de eneste, der må spille. Nej, hvad er det for noget? Det er et remix, jeg har lavet af en pige, der hedder Julie Maria og Steffen Brandt på vokal. Og hvad? Og det er Julie Maria kun om, også om dagen. Også om dagen. Ja, præcis. Fantastisk, fantastisk sangerinde. Og jeg har lige lavet remix og tænkte, at I skulle være de eneste, der fik det. Har Peter lovst det ud? Han har det. Det skal vi høre nu. Hvad hedder det? Det hedder At Elske Dig. Nej, det skulle du ikke, Mark. Hvor er du sød? Tusind ja, tak. Ja, jeg er sød, for fanden. Det er ugens uundgåelige. Det er de sorte spejlers ugens uundgåelige om 2 uger, du går. Det lyder, ja, jo. Vi er lige fri nemlig i 2 uger fra i morgen af. Fedt. Jamen, super. Det er det der. Her kommer det. Verdenspremiere. World premiere. I de sorte spejler. Mark Sheridan remix. Af Julie Maria. Og Steffen Brandt. Og nummeret. At Elske Dig.